zawsze było coś fajnego do oglądania. Nowa Toyota Corolla Cross. Najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Teraz w ofercie premierowej już od 141 600 zł. A jak hybryda, to tylko Toyota. Wiadomo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 25 sierpnia, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Dwie nowe ustawy o wiatrakach i cenach prądu zapowiada ministra klimatu. Dziś nieformalne posiedzenie rządu. Nie występujemy o zgodę do sojuszników na nasze ataki na Rosję, mówi prezydent Ukrainy. Każda paczka i list wysyłana do Stanów Zjednoczonych z opłatą celną. Poczta Polska wstrzymuje ich przyjmowanie. Jeszcze dziś nieformalne posiedzenie rządu zostało zwołane w związku z budżetem, ale pojawi się też temat energii, czyli dwóch nowych ustaw o wiatrakach i mrożeniu cen prądu, ujawniła ministra klimatu Paulina Henning-Kloska. Jak podkreśliła po wecie prezydenta, te projekty mają we wrześniu trafić do Sejmu. Szefowa resortu klimatu w TVN24 zaznaczyła, że projekt Karola Nawrockiego w tej sprawie jest bezużyteczny, bo trafi na 30 dni do konsultacji społecznych. Paulina Henning-Kloska dodała, że Sejm mógłby pracować nad nim na koniec września, a na koniec września to musimy mieć uchwaloną ustawę, dodała ministra. Nieznany dron rozbił się w pobliżu granicy Estonii z Rosją. Wcześniej służby śledziły lot nad jeziorem granicznym Peipus. Estończycy nie są jednak pewni, czy chodzi o jedną maszynę, czy było ich więcej. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Kamil Zalewski. Jak przekazał cytowany przez portal RR przedstawiciel Straży Granicznej Iwan Posliadow, pierwszy obiekt został wykryty około godziny 5.20, a po kilku minutach zniknął z radarów na terytorium Rosji. Godzinę później radar zarejestrował kolejnego drona, który spadł do jeziora około 6 km od estońskiej granicy. Służby podkreślają, że maszyna nie leciała w kierunku Estonii. Nie wiadomo jednak, czy był to ten sam dron, czy dwa różne. Wojsko nie skomentowało sprawy. Estońskie media przypominają, że w weekend ukraińskie drony zaatakowały m.in. terminal naftowy w rosyjskim porcie Ustługa, niedaleko granicy z Estonią. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Do ataków dalekiego zasięgu na Rosję używamy własnej broni, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że w związku z tym Kijów nie pyta o zgodę Amerykanów. Kiedyś faktycznie konsultowaliśmy z USA takie kwestie. Pytania o zgodę pojawiły się w związku z naszymi atakami odwetowymi po tym, kiedy Rosjanie ostrzeliwali nasze obiekty energetyczne. To było bardzo dawno temu, teraz nawet o tym nie wspominamy. Mówił podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy prezydent Zełenski. Ten dzień obchodzony był także u nas. Polacy i Ukraińcy razem świętowali w wielu polskich miastach. Największe uroczystości były w Warszawie. My z dzieckiem teraz w Polsce. Dla nas to niepodległość, to wolny kraj. Bardzo duży ważny dzień. Solidarność z Polakami, bo Polaki bardzo dużo dopomogli Ukraińcom. Co jest pani marzeniem? Skończenia wojny. To jest ważne, taka wspólność Ukraińców i Polaków, bo ja też jakby teraz mam dwa domy, bo ponad 9 lat mieszkam w Polsce. Dzisiaj pani tutaj przyszła z takiej potrzeby po prostu serca? Tak, żeby być razem, żeby wspierać. Wiadomo, są teraz trudne momenty, ale trzeba się trzymać razem. Myślę, że Ukraina potrzebuje bardzo wiele wsparcia, no bo w tym momencie się ważą losy i ważne, żeby tutaj być i pokazywać, że wszyscy wierzą po prostu w zwycięstwo. Minutą ciszy uczczono wszystkich, którzy zginęli walcząc o niepodległość Ukrainy. Nie wyślemy już paczki do Stanów Zjednoczonych przez Pocztę Polską. Państwowa spółka wstrzymuje od dziś przyjmowanie przesyłek. To w związku z nowymi regulacjami, które w piątek prowadziła amerykańska administracja. Dagmara Kędzior. Chodzi tutaj o zmiany odnośnie ceł. Od piątku wszystkie przesyłki towarowe wysyłane do USA będą miały nałożone opłatę celną. Dotychczas były z niej zwolnione te, których wartość nie przekraczała $800. Zdaniem ekonomisty Adama Rucińskiego, placówki pocztowe wstrzymują przesyłki, bo nie opracowano jeszcze wytycznych, co robić z nimi po zmianie przepisów. Niewątpliwie są to kwestie proceduralne. Kwestie proceduralne też nie byłyby problemem, gdyby zapewniono odpowiednią ilość czasu każdej ze stron. Poczta Polska do USA będzie przyjmowała jedynie listy bez towarów i przesyłki ekspresowe z dokumentami. Poinformowała, że wznowi pozostałe usługi, gdy tylko pozwoli na to sytuacja. Według ekonomisty nie wiadomo jednak, kiedy to się stanie, bo Donald Trump może zmienić przepisy w każdym momencie. Nie ma gwarancji, że za 2-3 miesiące prezydent Trump znów nie wywróci stolika. Na podobne działania zdecydowała się m.in. niemiecka poczta Deutsche Post. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5 po 8, to czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Anna Puławska, superstar. Z zakończonych wczoraj kajakarskich mistrzostw świata w Mediolanie wraca z dwoma złotymi medalami. Wczoraj wspólnie z Martyną Klat zwyciężyła wyścig K2 na dystansie 500 metrów. Starsza szeregowa specjalista Anna Puławska melduje wykonanie zadania, także myślę, że spisałyśmy się na złoty medal. Myślę, że wszystko w tym wyścigu się udało. Taktycznie pojechałyśmy na swoim poziomie, no i dało nam to złoty medal. Czujemy się w tym sezonie bardzo mocne, więc to nam na pewno daje ogrom motywacji i pewności siebie. Mówiła Anna Puławska. W sobotę stanęła na najwyższym stopniu podium w rywalizacji jedynek. Z kolei z nosem na kwintę wróci z Nowego Jorku Magdalinet. Nasza tenisistka odpadła z wielkoszlemowego US Open już w pierwszej rundzie po porażce 5-7 i 5-7 z Amerykanką McCartney Kessler. W kraju kopali w PKO Ekstraklasie. Najpierw w Gliwicach padł bezbramkowy remis w meczu Piasta z Krakowią. Niepocieszony był pomocnik gospodarzy Michał Chrapek. No, wyrównane spotkanie, takie jak myślę, że się spodziewaliśmy przed meczem. Widać, że Krakowia dobrze zaczęła ten sezon i że był to dla nas trudny mecz. Wiadomo, że też od trzech meczów bramki nie strzeliliśmy i po prostu chcieliśmy to przełamać. Niestety się nie udało, no i po prostu no, musimy się wziąć do pracy. I to jak najszybciej. W drugim wczorajszym spotkaniu w obecności niemal 40 tysięcy kibiców Lechia w Gdańsku 1-0 pokonała w derbach Trójmiasta Arkę Gdynia. Fortuna pierwszej lidze, lider tabeli Wisła, deklasuje kolejnych rywali. Tym razem Biała Gwiazda rozbiła w Krakowie Śląsk Wrocław 5-0. W Serie A Atalanta Bergamo po 1 zremisowała z Beniaminkiem Pizą. Mówimy o tym meczu, bo w ekipie z Lombardii zadebiutował Nikola Zalewski i rozegrał naprawdę dobre spotkanie. W La Liga Real Madryt 3-0 po dwóch golach Kyliana Mbappé. Mbappé zwyciężył w Oviedo, gdzie pewnie zaczynają się wstydzić, że przyznali przed laty tytuł honorowego obywatela miasta blatującemu się z Moskwą Woody'emu Allenowi. To jeszcze żużelek, jak mówią kibice czarnego sportu. Press Grupa Deweloperska Toruń blisko awansu do finału PGE Ekstraligi. W pierwszym spotkaniu półfinałowym pokonała przed własną publicznością 52-38 Betarda Spartę Wrocław i ekipie z Dolnego Śląska ciężko będzie za tydzień odrobić takie straty w spotkaniu domowym. O sporcie w porannym ZD3 jeszcze za godzinę. Gdyna Luizy, ładnie, śnieg późno spadnie. Tak, taka mądrość ludowa na dziś w kalendarzu. Czy będzie ładnie na Luizy? No zdania mogą być podzielone, bo w większości kraju dziś raczej słonecznie i prawie lub równo 20 stopni, ale na północnym wschodzie chłodniej i deszczowo. Zacznie padać jeszcze przed południem na Suwalszczyźnie, później deszczowe chmury przesuną się dalej nad Podlasie i nad Mazowsze. A na zegarach prawie 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. O prestiżu czy braku prestiżu zawodu nauczyciela, o szkole przyjaznej, a może niekoniecznie, na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego porozmawiają za kilka minut Agnieszka Laskowska i aktywistka antymobbingowa Katarzyna Matyjewicz. Później mniejsza gra oczywiście, a teraz Foo Fighters. Times Like This. Anna Regulska, Karolina Gonet, Paweł Turski i Robert Grzędowski. To my zapraszamy do Trójki. Do 9:00. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. Foo Fighters i Dave Grohl w niezmiennie świetnej formie. Chociaż polecam też Państwu DGs przez D, czyli covery Bee Geesów w wykonaniu Dave'a Grohla i spółki. Uśmiech gwarantowany. No dobrze, za chwilę 8:13. Rozmowa w trójce. Dzień dobry, Agnieszka Laskowska. Jesteśmy w radiu, które widać. To jest dobry moment, żeby przypomnieć, że różne programy trójkowe mogą Państwo znaleźć w mediach społecznościowych, także na naszym profilu w serwisie YouTube. Można zajrzeć o dowolnej porze, kiedy każdemu pasuje. A teraz już witam w trójkowym studiu Kasię Matyjewicz, aktywistkę antymobbingową i ekspertkę do spraw zasobów ludzkich. Za tydzień o tej porze pewnie będzie już po pierwszym dzwonku. Rodzice kupują teraz wyprawki. Dzieciaki chyba się cieszą. Ja pamiętam, że się cieszyłam na powrót do szkoły po wakacjach. To jest fajny moment, żeby znowu spotkać się ze swoimi koleżankami, kolegami z klasy. Ale my porozmawiamy o szkole jako o miejscu pracy. Trudnym miejscu pracy? Jak najbardziej, bardzo trudnym. Ostatnie lata diametralnie zmieniły to miejsce pracy. Mam tutaj na myśli pandemię oraz wojnę w Ukrainie, czyli to, że nagle pojawiły się u nas dzieci, być może czasami z traumą, dzieci z rodzin rozbitych i dzieci nie mówiące w języku polskim. To zupełnie zmieniło oblicze tej pracy. To spowodowało, że nauczyciele, ale też dzieci mają nowe wyzwania. Najpierw pandemia, potem właśnie pojawienie się osób często nierozumiejących, co się do nich mówi, z innym bagażem kulturowym, obyczajowym, też w bardzo specyficznej sytuacji, no wręcz traumy, bo nagłej, wymuszonej przez wojnę zmiany adresu zamieszkania. Ale to chyba nie są jedyne problemy, z którymi współczesna szkoła czy szkoła w Polsce, bo tej będziemy się przyglądać, się zmaga. Mówi się, że to jest zawód nauczycielski, ten, który bardzo stracił na prestiżu w ostatnich latach. W maju CBOS przeprowadził badania i stworzył taką listę zawodów według ich poważania społecznego, tak to nazwano. Nauczyciel wylądował na 9. miejscu. Wcześniej na 1. jest strażak, pielęgniarka, jest robotnik wykwalifikowany, potem górnik, inżynier z fabryki, profesor uniwersytetu. A więc tutaj tych nauczycieli dzielimy na tych ze szkół podstawowych, średnich i nauczycieli wyższego szczebla. Po profesorze uniwersytetu rolnik indywidualny na średnim gospodarstwie, lekarz i nauczyciel. Co się wydarzyło w polskiej szkole, że tak źle myślimy o nauczycielach? I myślimy, mówię na przykład o rodzicach w domu. Agnieszko, jeszcze jakieś 15 lat temu pamiętam, że było za dużo nauczycieli, w sensie nie było pracy dla tych nauczycieli. Teraz brakuje około 20 tysięcy w Polsce. A teraz sytuacja jest zupełnie odwrotna. Wiąże się to z tym, że przez jakiś czas mieliśmy rynek pracownika. Ja sama, zajmując się rekrutacją, wyciągałam tych nauczycieli ze szkół, głównie w pierwszej kolejności nauczycieli języków obcych, później nauczycieli przedmiotów ścisłych do przekwalifikowania się do księgowości oraz ogólnie do obsługi klienta. Osoby, które odchodziły wtedy z zawodu nauczyciela, czyli się po prostu przebranżawiały, ja też jako doradca zawodowy pracowałam z takimi osobami, szły do innej pracy, która po prostu była lepiej płatna. I teraz w dużych miastach zrobił się taki paradoks, że o ile kiedyś, powiedzmy, że poziom nauki w szkołach w dużych miastach był lepszy niż na przykład na terenach wiejskich albo w małych miasteczkach, teraz jest dokładnie na odwrót. Z tego względu, że bardzo trudno jest się utrzymać za pensję nauczycielską w dużym mieście. Ja pochodzę z Krakowa i w zasadzie jest to prawie że niemożliwe. Więc kto został w szkole? No, zostały osoby tuż przed emeryturą, którym się po prostu nie opłacało zmieniać tutaj ścieżki zawodowej. Zostały osoby z powołania, owszem. Zostały osoby, które mają współpartnera, współmałżonka, mogącego utrzymać rodzinę, oraz zostały osoby, którym po prostu nie udało się znaleźć innej pracy. Nauczyciele mówią o tych swoich niskich zarobkach. Nie pierwszy zresztą raz, to jest niestety, ale stały temat, który właśnie z początkiem roku szkolnego chyba bardziej jakoś wybrzmiewa w przestrzeni publicznej. 1 września zamierzają protestować. Mówią, że to, co zawarł rząd w podpisanej zresztą przez prezydenta karcie nauczyciela, to za mało, żeby oni czuli się docenieni właśnie finansowo, żeby zarabiali pieniądze takie, które usatysfakcjonują ich i pomogą na dobrym poziomie się utrzymać. Pozwolą im też rozwijać się, kupować książki, chodzić do teatru. Przeczytałam takie zdanie wypowiedziane przez jednego z nauczycieli roku. Wybieramy takich co rok i mówi, ja jak wracam do domu, nie mam w ogóle chęci na żadną kulturę. Ja chcę się położyć, obejrzę pół odcinka serialu po to, żeby po prostu wyhamować ten szkolny stres związany z pracą i to tyle. Są przepracowani, nie mają siły, ale nie mają też właśnie zasobów chociażby na taki rozwój własny. Tak, ja jeszcze tutaj dodam, że ci nauczyciele, mówiliśmy o trudnościach, oni mają również taką trudność, że po pierwsze dzieci teraz, tak się mówi, że są inne, ale jednak te pokolenia obecnie, naprawdę każdy rocznik jest inny i w jakimś sensie ja obserwuję, że jest trudniejsze pod tym kątem, że jest coraz większa agresja wśród dzieci oraz, i to już wiemy, ale cały czas trzeba o tym mówić, jest naprawdę duży problem zdrowia psychicznego wśród dzieci i przecież z tym nauczyciele mają do czynienia. Ja pamiętam, jak kiedyś poszłam do szkoły przy okazji organizowania jakiejś... To jest kolejny wątek. Poruszymy go na pewno, ale porozmawiajmy jeszcze właśnie o tym wzroście agresji w szkole. Tak. Obserwujemy to zresztą, no, media publikują, opowiadają, opisują takie sytuacje. Ten spadek prestiżu szkoły, on się chyba w szkole nie zaczyna, bo dziecko przynosi do domu jakąś opowieść i bywa tak, bo mówią też o tym nauczyciele, że to potem do nich jakoś wraca, słyszy od rodzica również złe słowa pod adresem nauczyciela. Kiedyś on był nietykalny. Kiedyś był autorytetem. Miał tak, autorytet i rodzice nie podważali w domu tego autorytetu nauczyciela. Tak, to prawda. Teraz jest inaczej. Nauczyciel nie ma tego autorytetu, który miał kiedyś, natomiast musi w jakiś sposób go zbudować. I nie ma problemu, jeżeli to jest takie neutralne, prawda? Czyli daję komuś kredyt zaufania, spotykam się kilka razy, mam dobre intencje, może sobie zbudować ten autorytet. Ale najczęściej jest tak, że faktycznie rodzice czują się, jak gdyby byli klienci, jak gdyby byli klientami tej szkoły. I że to szkoła ma być pod nich, pod ich dziecko. Niepubliczna szkoła trochę ich stawia w takiej roli. Trochę im na taką rolę w jakimś sensie pozwala. Płacę, wymagam. To prawda, ale mi się wydaje, że to jest też kwestia tego, jak my odbieramy kapitalizm. My sami idziemy do pracy i też widzimy, że albo my świadczymy usługi, albo my jesteśmy tym klientem. I przykładamy to samo do szkoły. I nie szukamy tutaj wzajemnego po prostu porozumienia. Nie rozumiemy, że to musi być system, w którym jest doskonała współpraca i komunikacja dla dobra naszego dziecka. Bo przecież na tym nam najbardziej zależy. Raczej widzimy to, że tutaj to ja jestem klientem, moje dziecko jest w centrum i ja wymagam. I jeżeli są jakieś problemy, które się objawiają w szkole, na lekcjach, no to przecież jest to wina szkoły, a nie wina tego, co się na przykład dzieje w domu. Może będę trochę adwokatem diabła, a może nie, ale... Być może jest też tak, że to nauczyciele za tym XXI wiekiem nie nadążają, że nie chcą tych zmian zobaczyć, że tak jak skrócił się dystans między dzieckiem a rodzicem w domu, to już jest zupełnie innego rodzaju rozmowa, komunikacja i wzajemne oczekiwania wobec siebie. Tak samo zmieniły się te relacje również w szkole. Być może za bardzo chcą mieć ten autorytet a priori, a zbyt mało jest na przykład w nich umiejętności komunikacyjnych z takim młodym, pogubionym człowiekiem. Wspomniałaś o tych problemach przecież młodzieży, o różnego rodzaju też depresjach. Może oni tego nie widzą, ci nauczyciele, może są głusi na te problemy młodych ludzi? Ja myślę, że nie. Po pierwsze, wspomniałeś, że być może oni nie nadążają za zmianami. Ja bym powiedziała, że oni nadążają za zmianami, ale to system nie nadąża za zmianami. Więc my ciągle jesteśmy w systemie, w którym główną rolę odgrywała szkoła i autorytet nauczyciela. I jeżeli nauczyciel nie ma tego autorytetu, to ten system jest prawie, że niewydolny w sytuacjach, kiedy się dzieje coś złego. I de facto musi dojść prawie, że do tragedii albo do tragedii, żeby wdrożyć jakieś ostrzejsze środki. Szkoła niewiele może. Bo to od nauczyciela system wymaga reakcji, ale bez też współpracy z domem, z innymi instytucjami, ta reakcja na trudną sytuację w szkole, na przykład dziecka przemocowego wobec rówieśników, jest właściwie niemożliwa, niewykonalna. Jest niewykonalna, bo wszystko się opiera na ekspertstwie nauczyciela, czyli nauczyciel diagnozuje sytuację i mówi, co powinno zostać zrobione, a jeżeli rodzic tego nie posłucha, albo chociażby nie wejdzie w dyskusję. To niemożliwe, to nie moje dziecko. Dokładnie. Jego ją ktoś Dokładnie. Sprowokował. Chociażby. Albo na przykład w domu jest grzeczny. Przecież te problemy mają miejsce w szkole, więc to jest to wasza wina. Wystarczy tego rodzaju nastawienie. Bardzo często też rodzice przychodzą do szkoły właśnie z takim nastawieniem, że to szkoła ma wychować. Że to szkoła powinna całą robotę za nich wykonać. Agnieszko, i to jest przerażające, ale patrząc, ile czasu spędzamy ze swoimi dziećmi w codzienności, czyli tak załóżmy od poniedziałku do piątku, no to policzmy sobie, ile to jest godzin. To jest de facto ranek, kiedy nie ma czasu na rozmowę i jest po prostu pośpiech. I teraz pomyślmy sobie, kiedy odbieramy dziecko z placówek. Ja mam znajomą, która uczy muzyki w szkole muzycznej i mówi, że teraz, i to jest straszne, większość jej uczniów to nie są uczniowie, którzy chcą się uczyć muzyki, mają talent i zainteresowania, tylko rodzice traktują tą szkołę muzyczną jako przechowywalnię darmową. I to jest tragedia. I to nie jest tylko wina rodziców, tylko systemu. Jeżeli nie pracują zdalnie, tylko po prostu pracują, nie wiem, do 17, po czym muszą odebrać dziecko i są w stanie najwcześniej odebrać dziecko po 17, koło 18. Więc to dziecko no po ja prostu jestem czeka. Z tego pokolenia, które zaliczało świetlicę, a jako już osoba starsza tuptałam grzecznie do domu z kluczem tak, na szyi. Tak. Wiemy już, i to pewnie byłaby zupełnie osobna rozmowa, że w dzisiejszych czasach, jak je nazywamy, rodzice nie są skłonni do takiego rozwiązania, żeby to dziecko samo, nawet już takie większe, zaradniejsze, bardziej samodzielne, samo wracało do domu. To są też często inne odległości. Poświęćmy jeszcze uwagę jednemu zjawisku. Wspomniałaś o tych dzieciakach, które cierpią na depresję, różnego rodzaju kłopoty emocjonalne, różnego rodzaju takie sytuacje, które wymagają wsparcia psychologicznego. Ale one się spotykają też w szkole z nauczycielami, którzy są w bardzo podobnej sytuacji. No może to też jest taki syndrom naszych czasów, że jesteśmy strasznie psychicznie poobijani. A dodatkowo nauczyciele mają ten problem, że nie mają takich superwajzorów, jak na przykład mają psycholodzy, Dokładnie. Jak mają inne zawody, gdzie ludzie stykają się z dramatem, z kłopotem, z czyimiś problemami. Nie mają tej możliwości wygadania się właśnie do eksperta, do kogoś, kto da im to wsparcie. To jest bardzo słuszna uwaga i faktycznie tak by było najlepiej. I to wcale nie musi być w systemie. Nauczyciele mogą wzajemnie dla siebie tworzyć taki system wsparcia. Natomiast to jest pytanie do nauczycieli, to w takim razie jak jest w tym pokoju nauczycielskim? No bo teoretycznie to właśnie to powinien być ten wentyl bezpieczeństwa, że wchodzimy tam i zrzucamy to, ale miałem ciężką sytuację, nie wiem, w klasie, albo ktoś coś powiedział, albo czułem taki opór. I co się dzieje? Czy oni się wspierają? No mam nadzieję, że tak, dla ich własnego dobra, bo tak to powinno działać. Czyli to nie musi być system, tak jak jest, jeśli chodzi o psychoterapeuty, że każdy ma swojego superwajzora, ale niech ludzie ze sobą współpracują, w ten sposób się dobierają, też na zasadzie, no bo ta sytuacja zawsze działa w dwie strony, prawda? Że my wzajemnie dajemy sobie wsparcie. Przedstawiłam cię i jesteś ekspertką aktywistką antymobbingową. Tak. Szkoła nie jest pewnie wolna od tego zjawiska. Niestety nie ma miejsca, które byłoby wolne od tego zjawiska, dlatego że mobbing to jest po prostu przemoc. I nie ma strefy działalności ludzkiej, która jest wolna od przemocy. Niestety, tam gdzie są ludzie, prędzej czy później pojawi się zazdrość, zawiść, konkurencja, rywalizacja źle pojmowana. Więc również mobbing jest w szkole, ale przede wszystkim, jeżeli mówimy o szkole i o dzieciach, to tutaj mamy na myśli nękanie rówieśnicze, czyli bullying. Ja uważam, że mobbing to jest takie dziecko bullyingu, czyli jeżeli nie nauczymy dzieci reagowania na przemoc, to później jako dorośli nie będą reagować na mobbing. A obecnie jedną z największych takich obraz w szkole wśród właśnie młodych ludzi to jest nazwanie kogoś 60, czyli to jest tak, to jest oznaczenie, że ktoś jest donosicielem. Najgorzej, że robią to już nie tylko dzieci, ale robią to też na przykład celebryci w przestrzeni publicznej i to już nie jest fajne, bo każdemu życzymy, żeby miał lat 60 i więcej i był tą 60-ką. Nie ma w tym nic złego, tak samo jak nie ma nic złego w byciu nastolatkiem. Starajmy się tego argumentu wieku nie używać, a przynajmniej nie nadużywać. Żegnamy się ze słuchaczami. Katarzyna Matyjewicz. Życzymy rodzicom, i nauczycielom, żeby ten rok szkolny, który za tydzień się rozpocznie, rzeczywiście był dobry. Dziękuję, to był Puls Trójki. Agnieszka Laskowska. Rozmowa w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert. Potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Hisense. Czarna, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Wejdź na Allegro i kup przed pierwszym dzwonkiem kapcie dziecięce Befado, różne wzory i rozmiary. Idealne nie tylko do przedszkola. Już od 59 zł. Jak tak, to Allegro. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. A były premier Mateusz Morawiecki może spodziewać się przesłuchania w śledztwie dotyczącym Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, informuje Onet. Portal pisze, że za czasów jego rządu RARS wyjęta została spod kurateli Ministerstwa Aktywów Państwowych i przeniesiona pod wyłączną kontrolę premiera. Onet przypomina, że sprawa wyprowadzania milionów złotych z agencji to jedna z największych wciąż nierozliczonych afer z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Służby zabezpieczyły podrabiany płyn do e-papierowego, który był sprzedawany w jednym ze sklepów pod Radomiem. Okazało się, że w plastikowych butelkach, w których miała być woda mineralna, był nielegalny płyn. Policjanci i funkcjonariusze skarbówki butelki z tą samą substancją znaleźli też na zapleczu sklepu, w koszu i w oponach samochodowych. Zabezpieczono też gotówkę, która mogła pochodzić z nielegalnego procederu. Wietnam szykuje się na nadejście tajfunu Kaiki. Zamknięto lotniska i szkoły i rozpoczęto masowe ewakuacje. W sumie swoje domy ma opuścić nawet 500 000 ludzi. Tajfun ma uderzyć w ląd po południu i przynieść ulewny deszcz. Porywy wiatru już dochodzą do ponad 160 km na godzinę. Wietnamski rząd ostrzega przed powodziami i osuwiskami. Do pomocy w ewakuacji i w akcjach poszukiwawczo-ratunkowych zmobilizowano ponad 16,5 tysiąca żołnierzy. Pełny serwis Trójki o 9:00. Dziś dziś na termometrach maksymalnie od 16 stopni na północnym wschodzie i Podhalu do 21 na Opolszczyźnie. Na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na wspomnianym już północnym wschodzie będzie więcej chmur i będzie padać. Zacznie się już przed południem na Suwalszczyźnie, później deszczowe chmury przemieszczą się w stronę Mazowsza. Na wschodzie kraju możliwe także burze. Mniejsza gra. Wiedzą Państwo, o co chodzi? Kilka pytań, dobra zabawa, a potem zwyciężczyni lub zwycięzca wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Taki deal. I już można się zgłaszać. 2 2 7 3. Rzuć to wszystko, wszystko, co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne snów odmieńmy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gave you the time and the place, so don't be think you feel the same way. But I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place. So don't be shy. Olivia Dean w Trójce na zegarach 8:39. Mniejsza gra. A w mniejszej grze pan Piotr z Kobylina. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, panie Robercie, witam. Choć pan Piotr mówi, jestem w trasie na południu Wielkopolski. To jaka pogoda tam? O, może od tego zaczniemy, panie Piotrze. Nie jest za ciepło, ale przyjemnie. Słońce się przebija, także jest taki późno, sierpniowy dzień rzeczywiście. Przydałoby się temperaturę wyższą, no ale jest jak jest. Także no właśnie, bo ja dzisiaj złapiemy. Tak pytałem retorycznie, czy to już jesień, jakby pan odpowiedział na to pytanie? No, o poranku przed 8 była wczesna jesień, taka pogoda no temperaturowa. Już powoli to czujemy. Jest z nami także pan Mateusz z Cisnej. Dzień dobry, panie Mateuszu. Dzień dobry, witam. No w Tatrach śnieg, ale w Bieszczadach chyba jeszcze nie. Nie, w Bieszczadach jest piękny, jesienny już to prawda dzień, jest chłodno, ale nie ma ani jednej chmurki na niebie, jest cudowna pogoda do wycieczki w góry. A, myślę, że także cudowna do udziału w mniejszej grze, panie Mateuszu, i pan będzie odpowiadał jako pierwszy na nasze pytania. Proszę bardzo, czy pan jest gotowy? Tak. W takim razie zaczynamy. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Panie Mateuszu, ile kosztuje karta EKUS? Karta EKUS jest bezpłatna. Dokładnie, jest darmowa. Podchwytliwe miało być. 1-0 dla pana Mateusza, teraz pan Piotr. Panie Piotrze, napisał rok 1984 oraz folwark zwierzęcy, o którym brytyjskim autorze mowa? George Orwell. Zgadza się i szybciutko mamy 1-1. Szybki remis, no to przechodzimy do drugiej serii pytań i wracamy do pana Mateusza. Panie Mateuszu, gdzie ja to mam? O, jest, dobra, znalazłem. Dokładnie 25 sierpnia w 1930 roku urodził się Sean Connery, szkocki aktor znany z ról w różnych filmach, ale przede wszystkim tych o przygodach agenta 007. W Jamesa Bonda wcielił się po raz pierwszy w filmie z 1962 roku pod tytułem... Pierwszy ojejku, film. Będę strzelał. Diamenty są wieczne. Diamonds are forever. Oj, piękna piosenka, ale nie. Doktor No. Doktor No. To był pierwszy film z Seanem Connerym. Pierwszy z tego całego cyklu wspaniałych obrazów. No to szansa przed panem Piotrem, by zwyciężyć dziś w mniejszej grze. Panie Piotrze, trwa dyskusja dotycząca ustawy wiatrakowej. Nowelizacja ustawy zawetowana przez Karola Nawrockiego zakładała zmniejszenie odległości wiatraków od zabudowań. A w jakiej odległości od zabudowań mogą dziś powstawać wiatraki? 150 metrów. O, to by już w ogóle nie przeszło. 700 metrów. A miało być zmniejszone do 500. Do 500, i tak, to też pamiętam. Nie przeszło. No dobrze, no to mamy remis i będzie dogrywka. W takim razie to ciekawiej dla nas, ale Boże, więcej nerwów dla naszych uczestników. Ja przypomnę, odpowiadamy aż do dobrej odpowiedzi. Można próbować wiele razy. Liczy się pierwsza poprawna. Szukamy hasła, do którego mają doprowadzić zdania, które będę wypowiadał. Czy pan Piotr gotowy? Gotowy. Czy pan Mateusz nas słyszy dobrze? Tak, bardzo dobrze. No teraz już ważne, żeby usłyszeć dobrze. Generalnie, bo to już jest pierwsze zdanie podpowiedzi, generalnie to budynek, ale niektórzy mówią, że to stan umysłu. No nie wiem. Wiedziałem, że będzie fajnie. Może być nazwana tysiąclatką, nawet jeśli nie ma tysiąca lat. Szkoła. A szkoła to poprawna odpowiedź, tak jest. I zdaje się udzielił jej pan Piotr jako pierwszy. Zgadza się, udało. Dokładnie się tak było. Panie Piotrze, bardzo proszę. O, to dla pana. Panie Mateuszu, zabrakło, ja wiem. Sekundy. 46 setnych sekundy, tak na oko. Bywa i tak. Ale było bardzo blisko. Bardzo panu dziękujemy i zapraszamy. Dziękuję ponownie ślicznie. Oczywiście do trójki i do mniejszej gry za czas jakiś. No a pan Piotr jako zwycięzca wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Tak. Serdecznie też pozdrawiam pana Mateusza, bo Cisna jest moim marzeniem od lat. Nie wiem, wyszedł już chyba z 15 lat i gotuję też rywalizacji. Piosenka, chciałem dedykować... Przepraszam, to ja wejdę w słowo w takim razie, tak. Panie Piotrze. Panie Mateuszu, to może tak, pan zaprosi pana Piotra na obiad. Ja wszystkich zapraszam w Bieszczady, bo taka pogoda jak jest teraz i zresztą jesień w Bieszczadach jest chyba najpiękniejsza. Tak, pamiętam wrzesień właśnie, w Bieszczadach był wspaniały. A dobrze, to panowie umówieni, tak? Na spotkanie? Tak, myślę, że gdzieś tam się spotkamy. Na dobra, udało się, fajnie. I wracamy do pana Piotra i jego piosenki. Ja wybieram Andrea Bocellego dla mojej siostry Barbary, która jest fanką. No nie udało mi się jej zabrać na koncert, chociaż myślę, że kiedyś jej niespodziankę zrobię. Też mojej siostrze Barbary z Kobylina. No dedykuję jej Bocellego. Będzie chyba New York, New York, z tego co pamiętam. No i moim dzieciakom z Wyszczej Dominikowi i żonie Dominice. Oni porosiani po Polsce, bo żona z Pomorskiej, dzieciaki wielkopolscy, ale może gdzieś tam wszyscy usłyszą na antenie. No to łączymy dziś razem z Andreą Bocellim na koniec porannej audycji. Bardzo dziękuję panie Piotrze, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo, do dziękuję, do usłyszenia. Lepiej już było, a dobrze już nie będzie. Ja mówię alright, choć syf i wojna wszędzie. Ty chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. Szykuj się do wojny. W obliczu końca nic nie jest ważne już. Traki są śmieszne i twoja gotówka. To długa, zła opowieść, jak moja historia. Ja mam miasto w sobie i nie muszę się plątać. Kieślowski nie nakręcił, a teraz się ziści ten krótki film o zwykłej nienawiści. W obliczu końca nic nie jest ważne już. Drami są śmieszne i twoja gotówka. Czy masz w sobie dziś lepszy towar niż życie? Chyba se pyknę coś, niepotrzebne jest zużycie. Klik, klik, tik, tok, banału królestwu. A tak siarz mi mówi, że to zwykłe. Miodowe lata umarły naprawdę dziś. Musisz mieć spluwę przy sobie jak John Wayne. Klik, klik, tik, tok, banału królestwu. A tak siarz mi mówi, że to zwykłe. Love you, alright, w trójce. Alright, w zasadzie. Tak z angielska mi się powiedziało. Za 14 minut 9, a państwo dzwonią w sprawie nauczycieli. Tego tematu z dzisiejszej rozmowy w trójce. Nie ma drugiego kraju w Europie Zachodniej, który by tak gardził nauczycielami jak Polska i polscy politycy. I pamiętamy, wciąż aktualny monolog Adasia Miałczyńskiego. Nie, no to nie do wiary. Nie, to być nie może. 8 lat podstawówki i 4 liceum. Potem 5 bite studiów, dyplom z wyróżnieniem. 20 lat praktyki i o to mi płacą. Jakby ktoś dał mi w mordę. Dlaczego władza każdej maści ma mnie za nic? Czy czerwona, czy biała? Jestem dla niej śmieciem. Tak mówił Adaś Miałczyński i chyba miał rację. Jak w każdym normalnym, zdrowym polskim domu. Mówi o spotkaniu przy wódce, gdy śpiewali Barkę, panowie posłowie i inni poseł Mejza. A jednocześnie kancelaria prezydenta zapowiada, że Karol Nawrocki nie podpisze ustawy podwyższającej akcyzę na alkohol. A w Warszawie wciąż są problemy z wprowadzeniem nocnej prohibicji. Więc ten ponury temat też towarzyszył nam dziś o poranku. I w tej sprawie głos. Dzień dobry, pani Ewa. Potępia się alkoholików, a powinno potępiać się producentów alkoholu, sprzedawców alkoholu i tych, co alkohol promują, bo to oni zarabiają na ludzkiej słabości. Alkoholizm to choroba. Alkoholik potrzebuje pomocy. Amen. Might get arrested. She's sitting in my new shit. We still getting messy. Playing Anita while she got her feet up. And she let me from the neck up. All I wanna do is fuck it. I don't care if you rush it. Only care if you touch it. Grammy synergy buzzing. Backseat for good loving. You could've just got a hotel. You look good, fuck, oh well. Only care if you want me. Gold doors, Make a nigga wanna relapse. Pussy got gold flaws. Make a nigga wanna recap. I could tell I love you from the first day. I said you was waiting when we first met. You were lost, dying just to be in your arms. Buy your diamonds, do you like the toss? My love ain't about to sound your heart. It's a fire in my heart, it's yours. Jungle, I've been in love w Trójce. To tak, na zegarze 8:54, czyli czas powoli kończyć nasze poranne spotkanie. Dziękujemy i zapraszamy ponownie. A na przykład jutro, a czemu nie? No proszę, jakie są argumenty przeciw niby? Zaczynamy jutro tradycyjnie o 6:00 oczywiście, a dziś kończymy wyborem pana Piotra, zwycięzcy mniejszej gry, z dedykacją dla siostry Barbary przede wszystkim i jej ukochany Andrea Bocelli. Pan Piotr poprosił o coś bardziej żywego. New York, New York, mam nadzieję, pasuje do tej kategorii. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the hill. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues are melting away. In old New York.